11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Twee tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Het meisje werd zaterdag aangevallen in een voorstad van Parijs. Daarna werden drie jongens van 12 en 13 jaar oud gearresteerd. Twee van hen zijn aangeklaagd en zitten vast. De derde jongen wordt door het Franse Openbare Ministerie genoemd als getuige van de verkrachting, maar wordt daar niet voor vervolgd. Wel is hij aangeklaagd wegens antisemitische leuzen en geweld. Joodse organisaties melden dat het meisje Joods is. Het Franse Openbaar Ministerie zegt daar niets over. Maar president Macron reageerde geschokt en zei dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Familie van slachtoffers van twee crashes met Boeing 737 MAX-toestellen willen dat de vliegtuigbouwer een boete krijgt van bijna $25 miljard. Ook willen ze dat Boeing strafrechtelijk wordt vervolgd. De toestellen stortten 6 en 5 jaar geleden neer in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Later werd duidelijk dat softwareproblemen de ongelukken hadden veroorzaakt. Boeing trof 3 jaar geleden al een schikking met de Amerikaanse justitie van $2,5 miljard... Maar volgens justitie heeft Boeing daarna afspraken geschonden. Daardoor kan het bedrijf alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. De Nederlandse advocaat en curator Philip Schol, die 5 jaar geleden werd neergeschoten in het Duitse Gronau, daagt de staat voor de rechter. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie hem destijds niet heeft beveiligd. Schol raakte bij de aanslag zwaar gewond en is grotendeels afgekeurd. Twee mannen werden veroordeeld tot 18 en 23 jaar cel voor poging tot moord. Volgens Eén Vandaag en NRC, die de zaak onderzochten, hield de aanslag verband met een faillissement waarbij Schol de curator was. Hij zegt dat hij werd bedreigd, maar dat zijn meldingen niet serieus zijn genomen. De leider van Hezbollah zegt dat hij geen totale oorlog wil met Israël. Hij lijkt daarmee te reageren op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz. Die dreigde gisteren met een totale oorlog waarin Hezbollah zou worden vernietigd. De spanning tussen Hezbollah en Israël loopt al weken hoog op. Een brand in een munitiedepot in Tjaad heeft aan zeker 9 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt voor nog meer doden, want tientallen mensen raakten gewond, van wie velen er slecht aan toe zijn. Veel mensen werden geraakt door granaatscherven. De oorzaak van de brand in Tjaad is nog onduidelijk. Op het EK voetbal is de wedstrijd Schotland-Zwitserland zojuist geëindigd in 1-1. Eerder vanavond klopte Duitsland-Hongarije met 2-0... waardoor Duitsland al door is naar de 8e finales. Zwitserland is door het gelijkspel nog niet zeker van een plek bij de laatste 16. De weersverwachting. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Met in het zuiden en oosten kans op onweer. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Neem nooit een kat met lang haar, ook niet als hij gratis is. Ik ben Sylvia Witteman en adviezen zoals deze en meer deel ik in mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Ik ben Sylvia Witteman. En mijn nieuwe boek, Klein Huiselijk Leed, ligt nu in de boekhandel. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Hey, heb je de verse maaltijden van Uitgekookt al geprobeerd? Bestel nu je eerste maaltijden voor maar €5,95 per stuk. Ga dus snel naar uitgekookt.nl. Uitgekookt, vers en klaar. Aanschuiven maar. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lotcadeau voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Koen Verbraak. En weer is er een reus omgevallen. Jan Kramer was een gigant als schrijver en als schilder. Hij leefde voor zijn werk, zei hij, toen ik hem een paar jaar geleden voor de krant interviewde. Mijn werk gaat voor familie, voor de liefde, voor vriendschap. Ik heb daardoor een spoor van gebroken harten achter me gelaten. Of die 1000 schilderijen en die 20 boeken daartegen opwegen, kan ik niet beoordelen. Daar denk ik niet eens over na. Ik ben horig aan de kunst, een slaaf van mijn talent. Het draait uiteindelijk toch altijd om Jan Kramer. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen is het Wereldvluchtelingendag. Aruba staat nummer 1 op de lijst van landen waar per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen wonen. Waarom gaan die vluchtelingen juist daar naartoe? In Deventer is vandaag een tentoonstelling begonnen over Eleonora, een Engelse prinses uit de 14e eeuw. Wat is er zo bijzonder aan haar? En wist u dat Jan Kramer een heel bijzonder adresseboekje had waar die mensen als John F. Kennedy en Brian Jones van de Rolling Stones hoogstpersoonlijk hun telefoonnummer in had laten opschrijven? U hoort er straks meer over van Jack Spijkerman, die dat boekje in zijn bezit heeft. Maar eerst het nieuws van woensdag 19 juni. Het gaat om vechtpartijen, het gaat om bedreigingen, maar het gaat ook om steekincidenten. De inspectie noemt de veiligheidssituatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel zeer ernstig. Vooral veilige landers zorgen voor problemen, zegt ook demissionair staatssecretaris Van den Burg. Ja, dat is een groep die om te beginnen weet dat ze kansarm zijn. De groep die kansarm is, denkt nu pakken wat je pakken kunt. Het COA ziet maar één oplossing. Op korte termijn zouden we echt meer politie inzetten moeten hebben op dit moment. Maar de waarnemend burgemeester ziet dat anders. Maar de politie die zegt zelf ook in reactie op dit rapport, ja, eigenlijk hebben wij de bezetting niet om dat te doen, de capaciteit niet. En dat klopt volgens Van den Burg. Die agenten die zijn er op korte termijn niet, omdat de politie gewoon te veel werk heeft. Maar het gaat volgens de politie niet alleen om het tekort aan agenten. Meer politiecapaciteit op de locatie is wat ons betreft niet de oplossing. Maar de veiligheid op de locatie is de eerste verantwoordelijkheid van het COA zelf. Jan Kramer is overleden en die kennen we vooral van. We kennen mij als Jan Kramer van het boek Ik Jan Kramer. En dat vond hij zelf wel eens jammer. Maar ik heb natuurlijk 100 andere dingen gedaan. Ik ben schilder. Als ik dan schilderijen maak, tentoonstellingen heb, komt altijd weer dat boek naar voren. Mensen bleven hem vastpinnen op dat boek. Ik ben daardoor natuurlijk wel enorm in mijn beweging gegijzeld geweest. En wat maakte dat boek dan zo bijzonder? We vragen het aan een deskundige. Kijk, Jan zelf zei altijd, ik schrijf voor de arbeider. En de rest vond hij allemaal elitaire kwakzalver proza. Tekenaar Dick Matena weet wat er in dat boek stond. Als je het nou leest, denk je, ja, sorry, wat is er aan de hand? Ja, Jan beschrijft hoe hij naar de wc gaat, hoe hij zit te scheiden. Dat doet hij heel erg plastisch en heel leuk. En dan de Universiteit van Wageningen. Daar blokkeerden pro-Palestina-demonstranten de toegangswegen rondom de universiteit. En dus lag het werkverkeer ook plat. Dat irriteert me heel erg, want ik probeer gewoon mijn werk te doen. En ik heb wel meer te doen vandaag. De demonstranten hadden wel een suggestie om die ergernis weg te nemen. Dus we proberen zoveel mogelijk met mensen in gesprek te blijven en uit te leggen wat we doen. En hoeveel begrip hadden de gedupeerden naar die uitleg? Ja, 0,0. 0,0. Ze hadden wel een tip voor de demonstranten. Als ze willen protest willen doen, dan moeten ze naar Den Haag heen. Niet hier op de weg gaan zitten, andere mensen gaan lastigvallen. Tot slot Wim de Bie. In zijn oude woonplaats Bussum is ter ere van de cabaretier een tunneltje naar hem vernoemd. Hij speelde in en rondom dat tunneltje talloze types, zoals Frank van Putten. U weet wel, die thuiswonende man op leeftijd die samen met zijn moeder een bed gaat kopen. En ik wil helemaal geen eenpersoonsbed. Ik wil een groot rond zilveren waterbed voor drie lekkere blonde meiden met ronde pronte konten. Maar ja, ik heb geen drie blonde vriendinnen. Ik heb alleen mijn moeder. Daar ben ik voor behandeld. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou, ik heb daar niet om gevraagd. Laten ze die viezigheid voor zich houden. Ja, en dan de krant van morgen, gelezen door Renate Kok. Ja, we beginnen met de ellende over ontploffende lachgascilinders, of eigenlijk door die ontploffende lachgascilinders bij de vuilverbranding. Horen we natuurlijk al langer over, maar nu gaan we het ook allemaal voelen. In onze portemonnee voorspelt de afvalbranche in de Telegraaf. Sinds het lachgasverbod zit er geen statiegeld meer op cilinders. En daarom zijn het allemaal wegwerpcilinders geworden die uiteindelijk in de afvalovens terechtkomen. Goed voor zo'n 100 miljoen euro schade per jaar. Mogelijk dat de afvalstoffenheffing daar om volgend jaar met enkele tientjes omhoog gaat. Morgen is er een hoorzitting over in de Tweede Kamer. De toeslag voor handbagage die passagiers van Transavia sinds een paar maanden moeten betalen is lucratief, schrijft het FD. Het gaat om 10 tot 25 euro extra voor bijvoorbeeld een trolley die meegaat in de cabine. Concurrenten van Transavia die deden dat al langer. Nu zegt de topman van die maatschappij ook, hadden we veel eerder moeten doen. Ook reiskoepel ANVR is om. Noemde die de toeslag eerder nog zuur, nu overheerst er begrip. Als je zelf je koffertje niet meer kwijt kon, omdat er hele hutkoffers werden binnengesjouwd, zorgde dat voor veel passagiers voor irritatie, zeggen ze daar. Wat volgens de ANVR wel beter kan, duidelijke afspraken over de afmeting van de trolleykoffertjes, die dan ook gelden voor alle airlines, zodat je als reiziger met één standaard koffertje toe kan en niet voor iedere maatschappij een ander model nodig hebt. In Trouw gaat het over de nieuwe zedenwet die 1 juli ingaat. Een dader kan dan worden veroordeeld als hij wist of had moeten weten dat de seks onvrijwillig was. Waarschijnlijk zullen daardoor, nog vaker dan nu het geval is, een vriend, kennis of partner van het slachtoffer in beeld komen. Want in 80% van alle gevallen is de dader een bekende, schrijft de krant. Geen enge types dus, maar gewone jongens die in de fout gaan. Zo heet het ook in de serie In Trouw, waarvan morgen het eerste deel in de krant staat. Daarin vertelt een Utrechtse student hoe het zover kwam dat hem inmiddels 3 jaar cel boven het hoofd hangt voor 2 verkrachtingen van medestudentes. En wie trek heeft in wat oranje juice, die kan zijn hart ophalen in de Volkskrant. Die krant die schrijft over de dagboeken van jonkheer Buurt van Nispe tot Pannerden, die de Oranjes maar liefst 26 jaar van dichtbij meemaakte. Hij was in die tijd de hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken en werd zo ook het oliemannetje van de Oranjes. Van Nispe houdt al die tijd dagboeken bij en daarin verzucht hij onder meer dat het bij het Koninklijk Huis nooit zonder strubbelingen kan. Het gaat dan onder meer over Beatrix, die in 1965, 20 jaar na het einde van de oorlog, met de Duitse Klaus wil trouwen. Van Nispe schrijft op 6 juni 65... Beatrix heeft tegen premier Kals gezegd, ik ben zelf ook voor 99% Duitser. Ze schijnt daarbij een agressief Duits te spreken. Het is niet zo'n leuke formulering die daarachter ligt, dat ons land een vreemd koningshuis heeft dat hier regeert. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I'm gonna take you, girl, and hold you. Wilson Pickett in The Midnight Hour. U hoorde het net al, de inspectie Justitie en Veiligheid sloeg opnieuw alarm over de veiligheidssituatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Bij mij in de studio Martijn Klungel, verslaggever van RTV Noord. Hij heeft een aantal maanden achter de schermen in Ter Apel meegelopen voor zijn documentaire Achter de Poort. Dag Martijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Verbaasd dat je eigenlijk dat de inspectie Justitie en Veiligheid nu aan de bel trekt? Nou, in die zin wel, omdat ze dat al heel vaak hebben gedaan. En dan heel veel instanties hebben al heel vaak aan de bel getrokken als het gaat over de veiligheid. Dus het is opnieuw een oproep dat het onveilig is in Ter Apel. Nou, recent hebben ze bijvoorbeeld in december ook al aan de bel getrokken. Hebben ook al gezegd dat het onveilig was. Dus op een gegeven moment, ja, dan zou je zeggen dat mensen het wel moeten weten. Ja, en je hebt een aantal maanden in Ter Apel rondgelopen. Hoe veilig was dat? Nou, soms was het wel onveilig. Ja? Kun je een voorbeeld geven van zo'n moment? Nou ja, bijvoorbeeld dat iemand opeens helemaal uit zijn plaat gaat. Hè, onverwacht. Aan het koken is. Er wordt gezegd, we filmen met een camera. Hè. Nou, hij leek daar ook toestemming voor te geven. Maar vervolgens ziet hij die camera. En flipt hij helemaal. Hij heeft ook iets in zijn handen waarmee hij zat te koken. En ook richting die COA-medewerkers afkomt. Ja, dat is wel een moment dat ik die cameraman ook heb weggetrokken. Ja. Nou, is dat een reactie op een camera? Hè? Dat is toch weer een specifiek geval. Maar zag je ook agressie onderling? Tussen asielzoekers bedoel je? Ja. Ja, zeker. Er zijn dagen geweest dat er bijvoorbeeld groepjes asielzoekers op het basketbal of het voetbalveld stonden. Dat is één groot plein in het midden van het asielzoekerscentrum. Zaten een beetje naar elkaar te kijken. Hè. Dan merk je wel, ja, er is wat. Er waren vaak jonge mannen die dan in die groepjes stonden. En we hoorden later ook over die portofoon dat daar één grote vechtpartij was uitgebroken. Ja. Dus dat is er zeker. Maar ook veel irritatie onderling, hoor. Want ja, je moet je voorstellen, asielzoekers die leven daar echt in een kleine ruimte. Een ruimte bijvoorbeeld 2x4, daar staan dan 2 bedden in. Jij staat op het ene bed en op het andere bed komt iemand te liggen die je helemaal niet kent. Ja, dat zorgt soms ook wel voor irritatie. En ik heb ook wel gezien dat asielzoekers zeiden, ja, ik voel mij onveilig. Ik wil eigenlijk een andere kamer, omdat ik nu moet slapen bijvoorbeeld naast iemand die verslaafd is aan de drugs. Ja, en was dat aan de orde van de dag of waren toch incidenten? In Ter Apel was dat op dat moment in sommige afdelingen aan de orde van de dag. En dan hebben we het vooral over de afdelingen waar asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen. Dus en zag je daar ook wapens en messen en dat soort dingen? Dat werd afgepakt. Er was één afdeling waar men ook de bagage doorzocht. En op het kantoor staat gewoon een grote bak met allemaal wapens daarin. Ja, messen. Van die stokken die een ninja bij zich heeft. Dus echt wapens, boksbeugels ook. En dat werd daar gewoon bewaard. En om de zoveel tijd hadden de politie dat op. Ja, en wist de directie ook van wie die wapens waren? Nou, dat werd in die zin niet gelabeld. Hè. Zoals je ziet als de politie bijvoorbeeld wapens afpakt, dan wordt dat in een zakje gestopt. Daar wordt dan allemaal van alles opgeschreven. Nee, dit ging echt in één grote doos, omdat het ook, nou ja, aan de orde van de dag was op dat moment. Zeker bij die strengere afdeling, waar dus ook gefouilleerd werd. Maar het werd natuurlijk wel bijgehouden in de systemen, in de dossiers van de asielzoekers zelf. Want je vraagt je natuurlijk ook af hoe ze aan die wapens komen. Ja, het is geen gevangenis, zeggen ze dan. Dat heb ik ook gevraagd. Maar dan zeggen ze, het is geen gevangenis. In een deel werd toen gecontroleerd, maar een heel groot deel ook niet. Mensen kunnen gewoon naar binnen, ja, kunnen dingen meenemen zonder dat ze daar gecontroleerd worden. Dat kun je gewoon bij wijze van in de supermarkt kopen. Hè? Zo'n mes, bijvoorbeeld een keukenmes of iets anders. Ja. En was er voldoende personeel toch om een beetje de orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen? Er was voldoende personeel om in te grijpen als het misging. Maar eigenlijk is er in Ter Apel, sinds het daar zo druk is, sinds een aantal jaren is dat al zo, hè, geen tijd om echt aandacht te hebben voor de asielzoeker en het misgaan voor te zijn. Want dat klinkt inderdaad als een heel erg overspannen situatie. Ja, en dat is het ook. En dat zeggen ze ook al heel lang. Kon jij daar gewoon werken en filmen wat je wilde? Ja, dat is een afspraak die we hebben gemaakt met het COA. We zijn niet belemmerd. Ook omdat, ja, toch zo'n camera doet best wel veel met ook de bewoners. Hè. Ze gaan niet bijvoorbeeld iemand beroven als er een camera in de buurt is. Dus wij konden wel gewoon ons werk doen. En we hebben ook met het COA afgesproken dat we alles wilden filmen en mochten filmen. Dus dat hebben we gewoon kunnen doen. En die camera die zorgde dan wel voor dat er misschien wel minder dingen gebeuren, omdat er toch een camera bij is. Ja. En dat je toch misschien wat minder ziet. Ondanks dat we al veel hebben gezien. En waar heeft dat in geresulteerd, in die opnames? Wat heb je kunnen maken? Nou, ik denk dat wij het meest eerlijke beeld hebben kunnen maken van wat daar precies allemaal in Ter Apel gebeurt. Er gebeuren dus heel veel nare dingen, maar ook heel veel mooie dingen die je vaak niet ziet. Bijvoorbeeld gewoon gezinnen die daar naartoe komen, die echt willen integreren. Ook zelf bij COA aangeven, jongens, ik wil wat doen voor de maatschappij. Dat zit er ook in. Tegelijkertijd zie je ook een beeld van heel veel problematiek. Drugsproblematiek. Mensen die zichzelf snijden. Maar ik heb ook wel gezien, en dat was zonder camera, dat was toevallig de eerste dag dat ik meeliep, dat er ook mensen zo diep in een dal zitten dat ze zelfmoordpogingen doen. Oh ja? Ja, en daar moet je als COA-medewerker wel mee dealen. En hoe doen ze dat? Ieder op zijn eigen manier. Maar wat ik wel merkte, en dat snapte ik in het begin niet, is dat men wel heel verhardt. Zij zeggen bijvoorbeeld, als iemand besluit om zelfmoord te plegen, dan is dat de keuze van diegene. Dat is niet onze keuze. En dat is, dat snapte ik in het begin ook helemaal niet, dat iemand zoiets zei. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een manier voor hun om ermee om te kunnen gaan. Ja. Want ik denk niet dat je het werk kan doen als je dat niet kan loslaten. Maar het zorgt natuurlijk ook nogal voor nogal wat consternatie als iemand zich daar verhangt of wat dan ook. Ja, klopt. Klopt. En het is natuurlijk een centrum met 2000 mensen. En bijna dagelijks komen daar wel ambulances. Hè, ook om hele simpele dingen, maar ook om dit soort dingen. Ja. En die asielzoekers die onrust veroorzaken en misschien wel gevaar ook opleveren, verblijven die in dezelfde ruimtes als andere asielzoekers, als die gezinnen waar je het over had en zo? Men probeert dat te scheiden. Mm-hmm. Maar de realiteit is dat het zo druk is in Ter Apel dat dat niet altijd lukt. Er zitten gewoon veel te veel mensen. Hè. Er mogen 2000 mensen zitten. Er zitten regelmatig gewoon 2400 mensen. Dus wordt elk plekje gewoon gebruikt. Maar men probeert dat wel bij elkaar te zetten, zeg maar. Ja. Ja. En heb je jezelf onveilig gevoeld soms? Niet echt onveilig, mm-hmm. Maar wel het gevoel van, ik moet nu wel goed opletten, want dit kan wel eens misgaan. Ook voor de beveiliging van mijn cameraman, want die kijkt door die camera en ziet niet wat er om hem heen gebeurt. Voorbeeld ervan was bijvoorbeeld rond 11:00 s'nachts dat er asielzoekers uit het aanmeldcentrum zijn gezet. Dat is de plek waar mensen zich dan als eerste aanmelden, omdat ze vrouwen lastig vielen. Ja, die moesten toch nog een slaapplek krijgen bij het COA. En die zaten alleen maar te schelden in het Arabisch. Niemand kon ze ook verstaan. Ja, en die COA-medewerkers die moesten nog op zoek naar een plek. Dus ze wisten niet of er überhaupt plek was voor deze twee luidruchtige jongens. Mm-hmm. Ja, en dat was wel een moment dat ik echt wel op mijn hoede was. En keek, hoe reageren ze op die camera? En hoe zich dat verder ontwikkelde. Ja. Kunnen we jouw serie nog ergens zien? Ja, bij RTV Noord, achter de poort. Als je op het tafelknopje drukt en dan achter de poort, zie je al die afleveringen. Zijn er in totaal 4. Martijn Klungel, dank je wel. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Morgen is het Wereldvluchtelingendag. Met meer dan 120 miljoen mensen op de vlucht is er weer een record gebroken. Opvallend, op de lijst van landen waar de meeste vluchtelingen per hoofd van de bevolking wonen, staat Aruba op de eerste plek en Curaçao op de 5e. Irene van Rij werkt op Aruba als hoofd van het UNHCR-kantoor daar, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Goedenavond. Goedenavond. Op Aruba en Curaçao leven 31.000 vluchtelingen, bijna allemaal Venezolanen. Waarom komen deze mensen naar die eilanden? Dat zijn twee redenen. Ten eerste de situatie in Venezuela zelf. Het is een groep die wegens mixed migration vertrekt. Dus door een grote diversiteit aan redenen. Mm-hmm. Maar velen voelen zich gedwongen om het land te verlaten. En dit komt door de moeilijkheden die ze in hun land zelf tegenkomen. En het kan zijn geweld, onveiligheid, ongelijkheid en human rights violations. Dat de rechten van de mens niet worden gewaarborgd. En vooral dus mensen uit Venezuela. Klopt, dus mensen vertrekken vanuit Venezuela. En dan is de reden naar Curaçao en Aruba logisch. Want ze liggen echt vlak aan de grens van Venezuela. En met de boot is het relatief snel te bereiken. De vluchtelingenstroom. Dus het is makkelijker om naar Curaçao en Aruba te komen dan naar een ander buurland. Ja. De vluchtelingenstroom is al 7 jaar gaande. Hè? Maar van de 31.000 vluchtelingen op Aruba en Curaçao heeft bijna niemand een verblijfsstatus gekregen. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat klopt. Dus het zijn 31.000 mensen, zowel vluchtelingen als migranten. Dat moet ik erbij zeggen. Het is echt mixed migration. Mm-hmm. Op Curaçao erkennen ze het verdrag van de vluchteling niet. Dus hier is vluchtelingenstatus niet te verkrijgen. Op Aruba wordt het wel erkend en zijn er ook 5.500 en nog een beetje mensen die asiel hebben aangevraagd. Er zijn een aantal mensen die inderdaad een andere werkvergunning hebben gekregen. En heel veel mensen wonen in de ongedocumenteerd, in de irregulariteit. Maar een vlug rekensommetje leert dat op Aruba 1 op de 5 mensen dus vluchteling of migrant is. Wat betekent dat eigenlijk voor de samenleving daar? Ja, dat klopt. Aruba is een klein land, een weinig bevolking. Dus een groep van 17.000 ongeveer vluchtelingen en migranten heeft een impact op de bevolking. Mm-hmm. Het is te zien in het dagelijkse straatbeeld. Maar tegelijkertijd moeten mensen zijn aan het werk. Er is geen opvang voor de vluchtelingen en de migranten. Dus mensen regelen zelf dat ze onderdak hebben via familie, vrienden die hier al zitten. En regelen ook werk. Mensen krijgen die banen dus ook, want er is echt wel noodzaak aan de arbeidskracht. Dus ze zijn eigenlijk heel welkom om die reden? Er is een groot deel van de samenleving die zich verwelkomt. En er is ook echt een roep vanuit de horeca, vanuit de bouw, om meer geregulariseerde mensen op Aruba te hebben, bijvoorbeeld, zodat ze inderdaad kunnen gaan werken en formeel kunnen gaan werken. Ja. Mensen die nu een baan hebben, hebben dat op irregulier. Dus die worden vaak onderbetaald en zijn aan allerlei zijn kwetsbaar voor schendingen van hun rechten. Ja, want u beantwoordt het al een beetje. Maar hoe ziet het leven van die vluchtelingen er eigenlijk uit dan? Nou, dat is heel divers uiteraard. Maar je hebt mensen die inderdaad met 7 mensen ergens achter op een klein kamertje wonen. Bijna iedereen heeft onderdak. Er zijn weinig mensen die op straat wonen. En die leven van dag op dag van de banen. Sommige mensen hebben wel een vaste instelling bij mensen in huis, in de bouw of wat dan ook, zonder contract. En andere mensen zijn echt dagelijks op zoek naar inkomen. Ja, maar u hebt het dan over de economische situatie. Hoe leven ze verder? Ze wonen hier op het eiland. Proberen ze weinig in zicht te komen. Op dit moment worden er weinig mensen actief opgepakt om te worden uitgezet. Maar in het verleden is dat wel proactief gebeurd. En zijn er ook nu, als je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent, als je in een verkeerscontrole terechtkomt of een verkeersongeluk, of er wordt een controle gedaan op de plek waar je aan het werk bent en je wordt gesnapt, dan word je vastgezet totdat mensen worden uitgezet. En als ze bijvoorbeeld de medische zorg nodig hebben of onderwijs willen volgen, is dat mogelijk? Onderwijs is relatief goed geregeld, dus dat is heel positief. Dat is het geval op beide eilanden, waar ze inderdaad de rechten van de kinderen goed waarborgen en kinderen toegang hebben tot onderwijs. Er moeten een aantal dingen geregeld worden en er worden ook wel kosten aan verbonden. Bijvoorbeeld, je moet betalen voor de airconditioning die hier hard nodig is en daar zit dus een soort informeel schoolgeld aan vast. Mm-hmm. Dat is goed geregeld. Gezondheidszorg, mensen die niet gedocumenteerd zijn, kunnen geen aanspraak maken op een zorgverzekering en hebben daardoor geen toegang tot gezondheidszorg. Gelukkig zijn er organisaties, op Curaçao bijvoorbeeld en Salupa Tour, op Aruba IOM, en die hebben klinieken opgezet die zorg geven aan ongedocumenteerde mensen. En dat is een goede oplossing, de basiszorg. En als het dan echt heftig wordt, worden ze doorverwezen en de ziekenhuizen ontvangen wel de mensen die echt levensbedreigende situatie hebben. Dan is het ziekenhuis uiteraard bereid om de mensen te helpen. Geef ze daarna wel een rekening mee. Maar we weten ook dat het heel moeilijk wordt voor deze mensen die hier op informele wijze wonen. Mm-hmm. Om die rekening daadwerkelijk te kunnen betalen. Ja. Aruba en Curaçao zijn zelfstandig, maar ze hebben natuurlijk wel van oudsher nauwe banden met Nederland. Bemoeit Nederland zich nog met die situatie? Ja, er is zeker wel interesse vanuit Nederland. Staatssecretaris Van den Burg is hier op bezoek geweest. Er is in het verleden, heeft IND bijvoorbeeld trainingen gegeven wat betreft asielaanvragen, hoe dat kan worden gedaan. Maar wij zien helaas ook dat de interesse die er is, die zich omzet in effectieve assistentie, vaak toch gericht is op het vastzetten van de mensen. Dus plekken waar vluchtelingen en migranten om administratieve redenen worden vastgezet of gedetineerd, zijn verbeterd. Dus dat is positief. Dus de locaties zijn beter dan ze vroeger waren. Mm. Maar eigenlijk willen we natuurlijk niet dat mensen om administratieve redenen vast worden gezet. Maar dat ze een meldplicht hebben en tot hun uitzitting hier vrij kunnen rondbewegen. Mevrouw Van Rij van de UNHCR op Aruba, ik dank u wel. Hartelijk bedankt. Fijne avond nog. Oh man. Don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, keep your feet on the ground. You're strong, and I'm the merry dog. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I've been moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, keep my feet on the ground, yeah. I'll hold you, I won't hold you down. I'll carry you, but keep your feet on the ground. So many ways, I just keep running, but you're pushing. Teskey Brothers, Hold Me. We bespraken het net al, schrijver en beeldend kunstenaar Jan Kremer is op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn boek Ik, Jan Kremer veroorzaakte in 1964 een schok in de Nederlandse literatuur. Ik praat over Kremer met Hans Renders, één keer per maand onze vaste gast, over verschenen biografieën. En nu hier, omdat die Kremer lang gekend heeft. Dag Hans, goedenavond. Goedenavond Koen. En ik heb ook contact met Jack Spijkerman, die een heel bijzonder boekje van Jan Kremer in zijn bezit heeft. Dat klopt hè, Jack? Dat klopt zeker. Ik heb het adressenboekje van Jan Kremer. Kijk. Uit de tijd dat hij in het Chelsea Hotel in New York woonde. Nou, daar wil ik straks echt nog veel meer over weten. Om te beginnen even, Hans, wat is jouw krachtigste herinnering aan Kremer? Ja, kijk, ik heb Jan Kremer heel lang gekend, maar niet goed. Ik was in eerste instantie gewoon een buurtgenoot. Dus wij praten wel eens in het postkantoor. En dat is nou niet meteen de krachtigste herinnering, maar wat ik altijd heb onthouden was dat hij elke keer, echt decennia lang, zei: ik kom net terug uit New York, Hans. En op een gegeven moment begon ik me af te vragen, waarom zegt hij nooit: ik ga morgen naar New York? Ja. Dus dat is waar. En wat denk je? Nou, ik denk, Jan was een beetje een mythebouwer. Aha. Ik wil niet zeggen dat alles wat hij zei onwaar was, maar veel van wat hij zei, dat was wel een beetje onwaar. Daar heb ik ook meteen een voorbeeld van. Ik denk dat het wel genoegzaam bekend is dat hij even een kortstondige relatie met Jane Mansfield had. Mm-hmm. Maar dan schrijft hij aan zijn zus, toen hij in Amerika zat, in het Chelsea Hotel, dan schrijft hij van, ja, weet je, ik ga vanavond nog iets drinken met Marlon Brando, en kennen jullie de Rolling Stones? Dat zijn namelijk vrienden van mij. Ik denk niet dat hij in het adresboekje van Jacques Spijkerman staat. Nou, dat zou je zo meteen nog raar op je neus kijken. Ja, oké. Maar toch eventjes nog iets anders. Hoe zou je hem typeren eigenlijk? Nou ja, hij is natuurlijk iemand die enorm veel invloed heeft gehad. Want dat ik Jan Kramer, daar is oneindig veel over gepubliceerd. Eén ding trouwens niet, Hans Sleutelaar heeft het boek zwaar geëdit in datzelfde Chelsea Hotel. Mm-hmm. Maar dat boek heeft zo'n invloed gehad omdat hij het straatrumoer in de literatuur haalde. En de vernieuwers van toen, dan hebben we het over J. Berlef en K. Schippers en C. Budding, die met bladen als Barbarber in de weer waren, die wilden daar juist de werkelijkheid in de kunst binnenhalen. Dus die namen iets uit de werkelijkheid en noemden ze dan readymade. Dat was eigenlijk een totaal ander iets. Jan Kramer was een straatvechter. Ah ja. Hij was bovendien een dubbeltalent, je zei het al. Hij had het over de pentuur barbarisme. En hij wilde shockeren. We kennen allemaal die uitspraak van Karel Appel. Die zei, rotzooi maar wat aan. Jan die ging nog verder. Die zei gewoon, toen hem werd gevraagd, wat vindt hij van Rembrandt? Zei hij, Rembrandt, wie is dat? Ik weet niks van wielrennen. Hij was 18 jaar, eind jaren 50, toen hij vanuit Enschede naar Den Haag ging. Mm-hmm. En toen maakte hij een schilderij. Daar maakte hij ook geen geheim van, daar deed hij anderhalf uur over. En de titel van dat schilderij was 1 miljoen gulden. En hij zei ook altijd, ja, kijk, die kunstwereld, als ik later beroemd word, die ga ik vernietigen. Ik voel me meer thuis bij de Haagse onderwereld. Dat zijn gewoon veel leukere mensen. Want die gaan de wereld in. Maar dat vond hij ook leuk klinken, natuurlijk. Dat vond hij ontzettend leuk klinken. Ik zeg, het was een beetje een mythebouwer. Ik heb hem wat beter leren kennen toen hij op een gegeven moment mij benaderde, weer in dat postkantoor waar we elkaar altijd zagen. En ik ben ook wel eens bij hem thuis geweest. En toen zei hij, en ik ben er eigenlijk nooit achter gekomen wat nou precies zijn motivatie was, wil je me helpen? Want er is iemand die schrijft een biografie van J.J. Kramer. Ik dacht, is dat een grap? Nee. Er is een 19e-eeuwse schrijver, ja, ook een dubbeltalent. Aha. Die schreef vooral literaire smartlappen, maar hij schilderde ook. En Jan zei, dat moet, dus hij zei niet, dat is een voorvader. Hij zei, dat moet een voorvader van mij zijn geweest. En er was ook iemand bezig om daar een boek over te schrijven. Nou, dat vond ik allemaal niet zo goed. Maar daar was hij heel lang mee in de weer. En niet lang daarna, toen zei hij, is er niet iemand die een biografie van mij kan schrijven? En toen gebeurde er iets heel geks. Ik kende Hans Sleutelaar een beetje, 4 jaar geleden overleden. En Hans had daar wel zin in. Dus Hans ging de biografie schrijven. En dan was het altijd leuk om de afspraken over te maken. En een van die afspraken die ik dus met Hans Sleutelaar over de biografie van Jan Kramer maakte, was in het appartement van Jan Kramer in Parijs. Althans, op het terras om de hoek. Mm-hmm. Jan Kramer was daar niet bij. Maar toen kregen die twee heren ruzie. En ja, ik kan best voor een mediator spelen, maar ik wilde niet, wat Jan dan aan mij vroeg, ja, wil jij die biografie niet afmaken? Ik zei, nou ja, afmaken, volgens mij staat er nog een letter op papier. Nee. En is die er ooit gekomen? Nee, want die heren kregen ruzie. En het is nooit uitgesproken en opgelost? Het is nooit opgelost. Was het een ruziemaker? Nee, het was zeker een ruziemaker. Dat was Hans in feite ook niet. Want Hans Sleutelaar heeft een geweldig boek, brievenboek van hem samengesteld. Aha. Maar hij was het wel een beetje beu dat, naar eigen zeggen, dat Jan Kramer overal zo'n verhaal van maakte. Dan had hij het over zijn kasteel in Italië, in Umbrië. Daar had hij waarschijnlijk ook nog wel iets anders, want daar was hij heel veel. Maar zei dan Hans Sleutelaar, ik ben daar geweest, dat waren een paar stenen in een weiland, dat was helemaal geen kasteel. Jack, jij hebt dat adresseboekje van Jan Kramer. Ja. Je hoorde Hans net zeggen, nou, hij zal vast de Rolling Stones niet gekend hebben. Jij weet daar meer van, hè? Ja, ik weet daar meer van. Hoe ben ik aan het adresboek gekomen? Er was in 2010 een veiling van allerlei spullen van Jan. Onder andere het jack wat hij op de omslag draagt van Jan Kramer, en een aansteker. En allerlei spullen werden geveild. En toen zag ik in het Parool ook een foto van een adresseboekje van Jan Kramer. Toen dacht ik, dat wil ik hebben. En daar ga ik op bieden. En dat heb ik gedaan. Zonder precies te weten wat er allemaal in stond. Dat heb ik gekocht. Een heel klein boekje. Jij hebt het bij me thuis gezien. Ja, ik heb het gezien. Ja. En dan voorin staat een klein fotootje van Jan met Jane Mansfield. En toen ben ik gaan bladeren in het boekje. En Brian Jones staat er toch echt, heeft daar zijn naam in geschreven met zijn telefoonnummer bij. Nou, geweldig. Kijk, maar niet alleen Brian Jones. Is het ook het echte telefoonnummer, Jack? Is het ook het echte telefoonnummer? Ja. Nou, we hebben het gedraaid en hij neemt niet meer op. Dus dat weet het niet zeker. Nee. En wie staan er nog meer in? Nou, Norman Mahler bijvoorbeeld. Of Nico van de Velvet Underground. Ja. Andy Warhol. Henry Miller. Ook Ramses Shaffy. Die allemaal hun naam daarin schreven. En hun telefoonnummer. En ik herinner me ook John F. Kennedy. En een hele beroemde, John F. K. Nou, kijk. Dat staat er zelfs in. Dus Jan mag wel eens overdreven hebben. Maar dit is toch echt waar, dat al die mensen daar in het Chelsea Hotel, wat natuurlijk een beroemd hotel was, niet voor niks, zegt Leonard Cohen er ook een nummer over gemaakt. En die schreven daar hun naam en telefoonnummer in. Zo, dus hij kende die mensen echt, hij had ze in elk geval ontmoet. Nou ja, hij heeft in elk geval hebben ze zijn telefoonnummer aan hem gegeven. En dat boekje staat inderdaad bij mij thuis, ja. Ja, dat is iets heel bijzonders, hè? Ja. Ja, en Jan weet dat ook. Die vond het heel leuk dat ik dat gekocht heb. En toen ik kunst aan het verzamelen was, heeft een keer met zijn zoon heeft een keer voor mij wat gebracht. En die zei, die wilde dat boekje even zien. Dus Ivan, zijn zoon, ook een kunstenaar, die heeft uitgebreid bij mij thuis in dat boekje zitten bladeren. Dat vond ik geweldig. Ja. Hans, ik Jan Kramer, dat is zijn magnum opus. Ja. Wanneer heb je dat voor het eerst gelezen? Nou, dat kwam in 64 uit, dus toen heb ik het natuurlijk nog niet gelezen. Was ik te jong voor. Mm-hmm. Ik denk, toen ik 17, 18 was, dus ik ben van 57, dus begin jaren 70. Ja, dat was natuurlijk wel het boek. Vooral, kijk naar het omslag, zo'n stoere jongen op een Harley. Mm-hmm. Dat wilde iedereen natuurlijk wel. Maar ik had toen nog niet in de gaten, want dan heb je nog niet zo heel veel gelezen. Ik had niet in de gaten dat het toch echt behoorlijk vernieuwend was. Ja. Voor die hele bezige bij moet je niet vergeten. Mm-hmm. Ja, daar hadden ze natuurlijk wel Willem Frederik Hermans, wil ik daar eigenlijk niet iets over zeggen, en Gerard Reven. Maar dit had totaal niets met elkaar te maken. Heel anders. Want wij kunnen niet te lang doorpraten, dat vind ik een beetje jammer. Maar wat ik toch belangrijk vind, was het nou een groot schrijver? Of een betere schilder? Nou, ik vind hem een goede schrijver, maar 2/3 van zijn werk vind ik helemaal niet goed. Oh nee? Dus hij heeft heel veel boeken geschreven. Er is weinig aandacht naar verhouding voor die drie delen De Hunnen. Mm-hmm. Dat vond ik echt een heel mooi boek. Maar hij heeft ook veel van die halve reisreportages geschreven. En dan ging je dan zogenaamd naar de Noordpool met daar de sneeuwhonden. Toch weer een woord zogenaamd erbij, hè? Ja. Nee, maar om elk misverstand uit de wereld te helpen. Jan Kramer was wel een ontzettend aardige en goede vent. Hij was echt. Hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Heel veel meegemaakt. Ik heb van zijn zoon gehoord, zijn ook echt wel waar. Jazeker. Nee, dus ik wil dat. Die indruk dat hij mythebouwer was, dat wil niet zeggen dat hij maar een beetje saai daar op die Keizersgracht zat te wonen. Nou, in elk geval een man om ons te herinneren, natuurlijk. Hè. Jack Spijkerman en Hans Renders, dank jullie wel. Graag gedaan. The Supremes, My World is Empty Without You. Al 669 jaar ligt er in Deventer een Engelse prinses begraven, Eleonora. Over haar veelbewogen leven is er in de Broederenkerk in Deventer een tentoonstelling te zien. We gaan het erover hebben met Agave Kruijsen, die vorig jaar een boek over Eleonora schreef. Dag mevrouw Kruijsen, goedenavond. Goedenavond, ik ben gewoon Agave trouwens. Ja, u moet de microfoon iets naar links trekken voor u. Zo? Ja, zo is het veel beter. Nou, ik ga Agave zeggen. Eleonora werd in 1318 geboren als dochter van de Engelse koning Edward II. Ja. Ze was 13 jaar toen ze naar Nederland kwam. Ja. Waarom ging ze naar Nederland? Zoals het met prinsessen ging in de 14e eeuw. Ze werd uitgehuwelijkt aan Reinoud van Gelre. En, wie was dat? Dat was een graaf toen nog. Later is hij hertog geworden. Mm-hmm. En Gelre was het huidige Gelderland met een flink stuk van Limburg erbij. En nog delen in Duitsland. Dus het was best een behoorlijk gebied. En die Engelse koning die wilde graag militaire steun en politieke steun ook. In zijn oorlog tegen Frankrijk. Daar had dat uithuwelijken mee te maken. Ja, maar dat waren vaak politieke redenen. Hè, dat waren uitsluitend politieke redenen. Met liefde had het niks te maken. Helemaal niks, nee. Maar nou, was een graaf dan toch niet een beetje beneden de stand van een prinses? Ja, het was heel erg beneden de stand. Maar daar zie je dus aan hoe graag die koning die militaire steun wilde. Hij wilde zo ontzettend graag zijn positie verstevigen in de Lage Landen. Dat Gelre heel erg welkom was. En bovendien had Gelre een heel erg sterk leger. Ja. Nou werd zij dus uitgehuwelijkd op de 13e aan een man van 37 jaar. Ja. Hè? Ja. Wat was dat voor huwelijk? Het was toch een heel goed huwelijk. Ja? Gek genoeg. Althans, die eerste jaren. Dat blijkt onder meer uit het feit dat Reinoud een klooster liet bouwen op de Veluwe, waar hij samen met haar begraven wilde worden. Aha. Dus hij waardeerde haar echt heel erg. En dat kwam niet in de laatste plaats, denk ik, doordat ze in 4 jaar 2 zonen baarde. En waardeerde ze hem ook? Zij waardeerde hem waarschijnlijk ook. Er werden over en weer cadeautjes gegeven. Alleen ze zagen elkaar niet zo heel vaak. Dus het ging best lang goed tussen die twee? Het ging best lang goed. Totdat de raadsheer van Reinoud een beetje genoeg kreeg van de Engelse prinses en van de politieke gevolgen van het huwelijk. En hij dacht van ja, er zijn nu 2 zonen, dus die hebben we binnen. De buit is binnen. De buit is binnen en we kunnen die dame wel lozen. En waar ging ze toen naartoe? Toen kwam ze uiteindelijk in Deventer terecht. Hij verspreidde allemaal akelige geruchten over haar. Onder andere dat ze melaats was. Oh ja? En vervolgens werd ze door de graaf toen nog verbannen. En pakte zij haar spullen en ging ze naar Deventer. En waarom nou Deventer? Omdat ze daar had geïnvesteerd in een klooster, het Broederenklooster in Deventer. En ook veel gedoneerd om een kerk te bouwen. Die kerk staat er nog steeds. En in die kerk is nu de tentoonstelling. Maar daarmee was het verhaal van Eleonora niet afgelopen. Want ze maakte toch een comeback. Ze maakte een comeback en dat was na de dood van de hertog inmiddels. Mm-hmm. En toen zou zij natuurlijk voor haar zoon het regentschap vervullen. En dat heeft ze met verve gedaan, een paar jaar maar. Want de jongen die werd 11 en toen vond iedereen dat hij wel meerderjarig was. En dat hij het wel verder zelf kon. Maar totdat hij 11 was, heeft zij het regentschap vervuld. En dat ging niet zonder slag of stoot. Ze moest bewijzen dat ze niet melaats was. Ze moest bewijzen dat ze niet melaats was? Ja, precies. Hoe deed ze dat? Ze ging naar de Want dat was dat gerucht, hè? Dat was dat gerucht. En ze ging naar de ridderzaal in het Valkhof in Nijmegen. En het was stampvol met allemaal heren van hoge adel. En zij is daar naar binnen gewandeld en iedereen deinsde achteruit. En toen heeft ze haar jurk laten vallen. En ze stond daar dus helemaal in haar naki. Ja. En ze heeft zich nog een paar keer omgedraaid en gezegd van, nou, om te hoezo, laten zien, ik heb geen lepra. Hoezo, dit is geen lepra. En toen konden de heren er niet meer onderuit dat zij gewoon haar regentschap zou vervullen. En hoe ging het verder toen? Ging verder goed. Ze heeft een paar jaar dat met verve gedaan. Ook geprobeerd de Engelse zaak nog te dienen. Maar het enthousiasme voor de Engelse zaak was wel tanende. En dat heeft nog een hele tijd tot oorlog in Gelre geleid. Ook tussen haar twee zonen. Onderling? Ja. De jongste zoon die diende de Engelse zaak en de oudste zoon de Franse. Ja. Dus er is een langjarige burgeroorlog uit voortgekomen. Ja. Ja. Wat maakt deze Eleonora nou zo bijzonder? Het is bijzonder dat ze in die tijd toch voor haar rechten opkwam en niet het regentschap overliet aan bijvoorbeeld een oom of een neef. En toch geprobeerd heeft die Engelse zaak te dienen. Want daar was het kennelijk toch aan verknocht. Ze is zelfs nog naar Calais gereisd om haar broer te bezoeken die daar Calais aan het belegeren was. Alleen maar om te laten zien dat ze het ook echt meende. Maar het klinkt als een heel geëmancipeerd iemand. Het was een heel zelfstandige vrouw, ja. Ja. Ja. En hoe is haar leven verder verlopen? Tragisch eigenlijk, ja. Ja, want rond 1348 toen begon de pestepidemie. En dat is een gigantische epidemie geweest in Europa, waar ongeveer een derde van de Europese bevolking aan is bezweken. Zij moest zich toen terugtrekken op kasteel Staverden, op de Veluwe, dus lekker eenzaam. En toen heeft ze eigenlijk een paar jaar niet zoveel kunnen doen. Overigens is daar nog een hele mooie saga aan verbonden, die ik ook in mijn boek heb verwerkt nog. Kunt u die in even kort heel bestek, kort, ja? Heel kort. Dat gaat over Leonora die daar woonde en haar pleegdochter opving, die een ongewenst huwelijk moest sluiten. En die pleegdochter die was zo verdrietig dat ze daar is gestorven op Staverden. Ze is begraven op de Pol, dat is een klein eilandje vlakbij het kasteel. En daar staat nog steeds een steen met Leonora 1353 erop. Oh ja. En zij spookt daar nog rond. Dus je kunt het ook allemaal nog zien als je naar Staverden gaat. Mooi in de natuur. En dan zie je dat steen? Dan zie je dat steentje op dat eilandje, ja. Schitterend. En hoe verklaart u nou dat zij toch meer dan 600 jaar na haar overlijden nooit helemaal in de vergetelheid is geraakt, nu weer die tentoonstelling? Ja, ik denk dat dat komt doordat het natuurlijk toch een romantische heldin is. Dus er is ook heel veel over haar geschreven door allerlei 19e-eeuwse schrijvers ook. Staring en Multatuli en Boutens. Van Lennep, hè? En Van Lennep, die hebben allemaal over haar geschreven. En nu maken we een soort revival door in belangstelling voor sterke vrouwen. Dus daar past ze helemaal in. Dus je kunt haar ook een beetje als een rolmodel zien? Voor zover dat nu voor een middeleeuwse omstandigheden waren natuurlijk totaal anders dan onze huidige. Wat zien we eigenlijk bij die tentoonstelling? U hebt hem niet zelf opgezet, nee. He, maar u bent er wel een beetje bij betrokken geweest. Ik ben er een beetje bij betrokken geweest, maar de opstellers van de tentoonstelling, de initiatiefnemers, het zijn twee heren uit Deventer, die hebben vooral heel veel gegevens verzameld. Ook uit Engeland, die wij hier eigenlijk niet zo kenden. Allemaal fantastische details en ook hele mooie platen uit getijdenboeken. Prachtige miniaturen, die zijn vergroot, daar opgesteld met verhalen erbij. Je kunt haar hele leven daar volgen aan de hand van die mooie platen. Zijn er afbeeldingen van haar? Zijn er schilderijen? Er zijn verschillende, miniaturen dus. Hmm. In haar getijdenboek. Voor haar is gemaakt in Engeland. En daar zie je ook bijvoorbeeld hoe ze in een schitterende wagen getrokken door 5 paarden vanuit Vlaanderen sluis naar Nijmegen rijdt. hebben ze allemaal heel mooi afgebeeld. Mm-hmm. Met ridders ervoor en ridders erachter. Dus een krachtige vrouw. Een krachtige vrouw. Ja. Ja. Mevrouw Kuijster, dank u wel. Het was mooi wat u vertelde. De tentoonstelling in de Broederenkerk in Deventer is nog tot 15 september gratis te bezoeken. Ja. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur nooit meer slapen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Alleen bij Aldi. River Cola. Regular of Zero. Heerlijk verfrissend en toch voor een prikkie. 3 flessen van 1,5 liter voor maar 2,50. Dat is de allerlekkerste cola voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nu bij Aldi. Barissimo koffiecups, 20 stuks, 2,29. En deze week nergens goedkoper, ijsbergsla. Voor maar 49 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio.